عزت نہ ہو اور جمہور کی بات حق بجانے اٹھے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک الشافعی نے نفع کا اقرار نہیں کیا, البتہ سکنا کا اقرار کرتے ہیں. اس لیے کہ قرآن اسکن نہ ہے. سوال یہ کہ پھر امام احمد جیسے امام نے اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ کہ امام احمد کے سامنے فاطمہ بنت قیس کا قصہ تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اسکنہن کے عموم سے معتد حائل مستثنا ہے, اور دوسرے حضرات نے یہاں پہنچ کر نص قرآنی کو حدیث پر صریح تعارف کی وجہ سے ترجیح دی اور یہ کہہ دیا کہ معتد حائل سکنا کی مستحق ہوگی اور نفقہ کی مستحق نہیں, کیونکہ نفقہ کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, بلکہ فاطمہ بنت قیس کے قصے میں صاف لا نفقہ ولا سکنا آیا ہے. نفقہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ نفی ہے, اور سکنا کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن اس کا ثبوت ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن يحيى سيدنا علي القاسمي بن محمد بن سليمان رضي الله عنه انه ما سمع بانه سمع وما يذكران ان يحيى سيد الناس تلقى به عبد الرحمن بن الحكم فانتقل عبد الرحمن فارسل عائشه تقول به رضي الله تعالى عنه الى مروان وهو امير المدينه تسيرا وارتدى الى بيته قال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد او ما بلغك شان فاطمه بنت قيس قال لا يضرك لا يضرك يعني قاسم محمد بن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ مروان کے عمل پر نقیب فرماتے ہیں, کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس کا قصہ نہیں معلوم ہے؟ وہ بیت زور سے باہر نکل گئی تھی, اسی لیے اسی طرح تو رحمان حکم کی بیٹی اگر نکل گئی تو کیا اشکال ہوا؟ قالت لا یضرک اللہ تذکر حدیث فاطمہ, اگر تم فاطمہ کی حدیث میں ذکر کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی ان کی یہ حدیث حجت نہیں. فقال مروان ان کا نبی کی شرن بحث کو تما بہنا حاضر, یعنی اگر آپ فاطمہ کو ان کے گھر سے خروج کی اجازت اس کی دیتی ہیں کہ وہ وضعیت الرسان تھی, گھر والوں سے بنتی نہیں تھی, تو یہاں بھی شرح کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی, اس لیے ان کو بھی اسی علت کی بنا پر کرنے کی اجازت ہوگی. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا بندر بن قال حدثنا شعبه بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما لفاطمه تعالى تتقي الله تعالى في قولها لا تكن ولا نفقها. وبه قال حدثنا عمرو بن قاسم قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي قال روى ابن الزبير عن عائشه قال انظر الى قلاله بنت الحكم ظل لها زوجها البردك فخرجت فقالت في حجت في طرف رافق في غير الجليل فخرجت فقالت في طرف ران فقال ان تصلي في قول فاطمه قال تمام انه ليس لا خير في ذكر هذا الحديث. وبالتالي لا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هارون مطلق اذا خشي على في مختل زوجها ان يفتحم عليها وتبدو على اهلها بالفاحشه. امام البخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بتا دیا کہ مطلقۃ الحائض کے لیے بیت زوج میں عدت گزارنا ضروری ہے, تو اب یہ بتاتی ہیں اگر کوئی عارض پیش آ جائے, عذر در پیش ہو, تو اس کی وجہ سے ترک سکنا جائز ہے, اور یہ عذر کبھی خارجی ہوتا ہے کبھی خود اس عورت کی طرف سے. خارجی مثلا یہ ہے کہ گھر خوفناک جگہ میں چوروں کے آ جانے کا اندیشہ, اور عورت کی طرف سے عذر یہ ہے کہ زباں دراز. امام بخاری نے صراحت کے ساتھ دونوں باتوں کو باب میں ذکر فرما دیا. امر اول تو مصنف کی روایت میں مسرہ ہے, اور امر ثانی کی تصریح نہیں ہے, نسائی شریف میں اس کی تصریح وارد نہیں ہے, بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. علامہ ابن حزم ظاہری نے اس روایت پر تانا کیا, وہ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے, باطل ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابن ابی زناد پر علماء نے کلام کو کیا ہے, لیکن مختلف راوی نے کسی نے ان پر ترک متروک ہونے کا حکم نہیں لگایا, تو ان کی روایت کا بطلان کیسے ثابت ہوگا. اور یہ ممعین کہتے ہیں یہ اسبت النصر کے عروا ہیں, اور یہ بھی اس کو عروا سے نقل کرتے ہیں. یہاں پہنچ کر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں للہ در البخاری ما اکثر اس کے ہزاروں کو ما احسن تصف اصوف الفقہ والحدیث. مکانی وحش میں تھی, یعنی خالی مکان خالی جگہ میں, پاس پڑوس میں کوئی نہیں تھا. فخیف اعلی ناحیت تھا, ان کے اطراف پر خطرہ ہوا کوئی چور وغیرہ نہ ہوا. چلیے امام بخاری نے رحمہ فرماتے ہیں معتزہ کے ذمہ معافی الارحام کا اظہار واجب ہے, اس لیے کہ اسی پر عدت قدار مدار ہے. اگر حائض ہو تو حیض کا اظہار کرے, حامل ہو تو حمل کا اظہار کرے. اور کتمان کے حرام ہونے سے بات لازم آتی ہے کہ عورت کا قول حمل و حیض کے بعد میں واجب القبول ہوگا, ورنہ تو پھر کیوں اس پر کتمان حرام ہوتا. البتہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہتی ہے جس کی تکذیب ظاہر کرتا, جس کا ظاہر جس کی تکذیب کرتا, تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا. جیسے کہنے لگے بس ایک ہی دن میں عزت گزر گئی. چلیے نمبر شروع ہو گیا جو سردی کا پیش پیما سمجھ میں آیا نہیں. اور جب کوئی آتا ہے تو اپنی متعلق اطلاعات بھیجتا ہے, سردی ستمبر کے ذریعے اطلاعات بھیج رہی ہے میری آمد ہے, اس لیے ہوشیار کراؤ, چنانچہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا آدمی ہو جس کو ہوشی نہ ہو, رات بھر پنکھا چلائے فل رفتار پر, تو اس کو تو کوئی آدمی شمار ہی نہیں کرے گا, وہ سمجھے گا یہ خارج قیاس انسان ہے. لیکن جو معتدل مزاج ہے وہ تو بہرحال ان کی بات مانی جائے گی. اس لیے بند کیجیے, اتنی تقریر کے بعد ہی سمجھ میں نہیں آئی. غیر معتدل عبد المتین ہے اور زکریہ, یہ تو خرطیت دماغ, ان کا کوئی اعتبار نہیں. رات پنکھا اتنی زور سے چلا دیا, دوسرے ملک میں چل رہا تھا, سمجھے یورپ میں چل رہا تھا, اور میں انڈیا والے ملک میں تھا, ہوا آ رہی. پہلے تو میرا بھی چل رہا تھا, لیکن کتوں کو نمبر پر مجھے بہت تکلیف ہوئی, تو میں ان کا بند کروں. پھر ان کا چلتا رہا, میں ان کو کیا کہہ دوں, چھوڑو گدھوں کو پڑے رہے. گدھا کہتی ہیں, کتنا خوش ہوتے ہیں دیکھنے آپ, دیکھیے منہ کیسا بنا رہا ہے گدھا. فائدہ ہے نا گدھا ہونے پر, ٹھاٹ سے اپنا دھوبی گھاٹ پہ چلے گا وہاں جا کر کے ادھر ادھر. چلیے پنکھے کے بارے میں اب یہ قاعدہ ہو جائے گا, آپ لوگ دوسرے استادوں کے گھنٹوں میں خوب پنکھا چلا رہے پوری دادی ٹھنڈ. جب میرا گھنٹہ آئے گا بند وہ ٹھنڈک کافی ہو جائے گی. ہم نے مکے میں گجرا لیا تھا کرائے پر تو ہم کئی تھے, اب وہ سب چلاتے تھے, میں اکیلا کیا کرتا. پھر جب میں واپس آیا مدینہ شریف سے تو سب جا چکے تھے. میں نے کہا سب کسی کی نہ چلے گی, نہ یہاں کنڈیشن چلے گا نہ پنکھا چلے گا, یہ بندہ بس بے پنکھا اور بے کنڈیشن چلے گا. چلیں گے ایسے ہی رہتا تھا بھائی. ہاں مجھ کو یہ سب نہیں پسند ہے کہ آدمی بلا ضرورت پنکھا چلائے, مگر سے کیا مال کھائے. چلیے گائے کرائیے اتنی تقریر سے پورے باپ پہ ہو جاتا وہ بھولت ہوں نہ حقوق بھی رہتی ہوں. اس ترجمے کے باپ سے رجعت کا مسئلہ بیان کیا, پھر عزت کا لفظ بڑھا کر اشارہ فرمایا رجعت عزت میں جائے. رجعت کے جواز کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے طلاق رجعی کے بائن, دوسری شرط یہ ہے کہ عزت باقی ہو, عزت گزری نہ ہو. وہ کیسے یراجع المرأة اذا طلقها واحدة او اثنتين, اس سے اس بات کی رجعت کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے, اور وہ کیفیت اگلے لفظ سے ظاہر ہوگی اذا طلقها واحدة او اثنتين. یعنی رجعت کی کیفیت یہ ہے کہ صرف دو طلاقیں دی گئی ہوں, اس سے زائد نہیں. جمیلہ بنت سعد ان کا نام تھا, یہ ابو البرداء کے نکاح میں صلی اللہ علیہ وسلم عاقل معقل ناراض ہو گئے. جب قادر تھا تب تو جو ہے تعارف میں کیا چھوڑ دیا, یعنی عدت کا جب وقت باقی تھا تو اس نے رجعت نہیں کی, اور اب عدت گزر جانے کے بعد خطبہ کرنے آیا. فحال بینہ و بینہا, معقل حائل ہو گئے اس عورت اور اس خاطب کے بیچ میں. قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نصاب فبلغن اجرہن فلا تعبدوہن ننکحن ازواجہن لا خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ برق الحمیہ وسطراد الحمد للہ وسطراد اے سارا طالب الحمد للہ. روض کے معنی طلب ہے, اسی سے استراد فیل مادی ہے. باب افتعال سے, باب استفعال سے امام بخاری نے یہ حدیث لا کر ایک تو یہ اشارہ کیا عزت کے بقا کی صورت میں رجعت کا, اور دوسرے اشارہ کیا عزت گزرنے کے بعد پھر عقد جدید کی ضرورت پیش آئے گی وہاں رجعت کافی. چلیے ٹکڑا مقصود ہے, یعنی ایک دو طلاق تک رجعت کا حق ہے, اس کے بعد یعنی حائض کے زمانے میں حائض سے رجعت کرنا جائز, اور مقلین کے اطلاق سے مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں رجا جائز جو حیض سے، جب حیض سے رجا جائز جو زمانہ نقص کا ہے تو دیگر زمانوں میں بدت ہے اولا جائز ہوگی. اگر کسی شخص نے حیض کو بزمان حیض طلاق دیا تو ایسی صورت میں اس سے رجا کرنا بھی اتفاق مطلوب ہے. آگے اس میں اختلاف ہے کہ رجا کا حکم کیا ہے. حضرت امام شافعی اور احمد کی ظاہری مذہب کہتے ہیں مستحب ہے. امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے امام قدوری نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن امام مالک داؤد احمد کی روایتیں کہتے ہیں کہ رجا واجب ہے. یہی حنفیہ کا مشہور قول ہے جس کو صاحب ہدایہ نے اصح قرار دیا. بظاہر امام بخاری وجود کی کے قائل ہوں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا تھا اور بخاری نے تصریح کی ہے الامر بالوجود. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إيران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني ركب بن جبل قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال صلت ابن عمر إذا تروي حائض فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من يراجعكم من يطلقها من قبول عدتها قلت فتحت بتسليك قال أرأيت إن أجد وصلى من يطلق من قبول عدتها پھر طلاق دے اس کی عدت کے استقبال سے، یعنی جب ایسا وقت آئے جو عدت کا زمانہ اس میں شروع ہوتا تو طلاق دے، یعنی طہر کے زمانے میں طلاق دے. چلیے ایسا ترشح ہوتا ہے کہ جیسے عدت کا زمانہ طہر کا زمانہ ہے. چلیے اس ترجمۃ الباب سے مصنف احداد یعنی سوگ منانے کا مسئلہ بیان کیا. ایک داد باد افعال کا مصدر ہے، یہ ماخوذ حد سے جس کے معنی ہے منع. حدود شرعیہ کو حد سے یہ کہتے ہیں کہ وہ عود سے اور دوسروں کو ارتکاب سے مانع ہوا کرتی ہیں. یہاں احداد سے مراد ترک زینت ہے. اگر غیر خاوند ہو تو صرف تین دن تک ترک زینت کی گنجائش ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں اور یہ ترک مباح ہے. اگر خاوند ان ایام میں مطالبہ وتی کرتا ہے تو عورت کو بلا عذر انکار کا حق نہیں ہے. اور اگر عدت متوفا عنہا کی ہے تو اس صورت میں چار ماہ دس دن احداد جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے. صرف حسن بصری اور شعبی انکار کرتے تھے، لیکن دونوں حضرات کا قول شاذ ہے. ظاہر یہ ہے کہ ان حضرات کو سنت کا علم نہیں ہو سکا. یہ احداد اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ متوفع عنہ زوجہ فارغ الرحم ہے یا مشغول. امام بخاری نے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صبیہ تبنیہ احداد ہے. یہی ان ثلاثہ اور مالک شافعی احمد ابو عبید ابو ثور کا مسلک ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ صبیہ پر احداد نہیں ہے. امام بخاری نے جمہور کی تائید فرمائی ہے، اس لیے کہ صبیہ بہرحال والذین کیا ہے والذین یہ تو کون یہ ربس نبی انفسہم اربعۃ عشرۃ سے پہلا ہے. بس آپ رہنی ہے زور سے پڑھیں ذرا. ہاں والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أزواجا كلب كبيرة كبيرة سب کچھ شامل ہے لیکن یہاں وہ حکمت پھر نہیں چلے گی جو ہم نے بیان کی ہے کہ یہ تربص فراغ رحم کے معلوم کرنے کے لیے امام بخاری جیسے کوئی سلت حکمت کوئی ضرورت نہیں وہ تو سراسر اتباع محسوس کرتے ہیں زباں تازہ کردن بے اقرار تو نہیں گے تن قل تذکار چلیے اللہ کے رسول باقی ہوں کس کے لیے خوشبو لگاؤں چلی دخل تو زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جحش کے پاس گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا پداد بتیلم پمسن یہاں پر سوال یہ ہے کہ زینب بنت جحش کے تین بھائی تھے عبداللہ بن جحش مکبر عبید اللہ بن جحش مصغر اور عبد المکنی بھی ابھی ہمیں عبداللہ تو مراد نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو حضور کے جو زینب کے حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی مر چکے تھے جنگ احد میں قتل ہو گئے اور عبید اللہ اس لیے نہیں مراد لیا جا سکتا کہ وہ تو اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گیا وہاں نصرانی ہو گیا تھا اور اسی حال پر بعد میں مر گیا اور ابو حمید اس لیے نہیں مراد ہو سکتے کہ وہ تو حضرت زینب کے بعد زندہ رہے اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ ان کے کوئی رضائی بھائی یا ماں شریف بھائی یا ہو سکتا ہے عبداللہ مصغر کی موت پر ہم ہوا ہو ہر حال قرابت تاثر کا سبب ہوتی ہے اور معتاب مصعب میں واقع ہو گیا کہ جن کا یہ قصہ ہے وہ عبداللہ یہ غلط ہے اور روایت کی غلطی ہے میں بتا چکا کہ عبداللہ تو جنگ احد میں قتل ہو چکا تھا اس لیے اس کو مراد لینا صحیح نہیں ایک سال انتظار کرتی اور اس کے بعد اپنے سر کے اوپر سے میں نہیں پھینکتی تھی چلیے جملے کا کیا مطلب ہے یعنی جب قارون مر جاتا تو عورتیں چھوٹے سے گھر میں چلی جاتی، خراب کپڑے پہنتی، خوشبو نہیں لگاتی تھی، اور دوسری روایات میں ہے نہ ناخن تراشتی تھی نہ بال سنوارتی تھی، جب سال بھر کے بعد نکلتی تھی تو عجیب منقل حیرت ہوتی تھی. چلیے اس سے اقتدار کرتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسحا بجلد القبول ہے، اور بعض کہتے ہیں مسحا بجلدہا، اور ابن وہب کہتے ہیں مسحا بجلدہا. اس میں اتنی حرارت گرمی ہو جاتی تھی کہ جس کو مس کرتی تھی وہ مر جاتا تھا. اور بعضوں نے اقتدار کے معنی طلب تطہر مراد لیے ہیں، اور کہتے ہیں یہ فضا سے محفوظ ہے، یعنی اب جو بالکل گندی میلی کچیلی ہو گئی تھی اس حال کو دور کرنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو فضا کی طرح صاف ستھرا کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے شاط و طائر یا دابا کو مس کرتی تھی. چلیے ہاں اس کو مینگنی دی جاتی اور سر کے پیچھے اوپر سے پھینک کر یہ اشارہ کرتی تھی برے دن پیچھے گئے یا اب یہ برے دن لوٹ کر نہ آئے. چلیے حادثہ جو احداد کر رہی وہ سوگ منا رہی ہے، سوگ منانے والی عورت کے لیے سرما لگانے کا مسئلہ مختلف پیہا ہے. امام مالک تو ایک روایت میں مطلقاً ناجائز کہتے ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے مطلقاً جائز، ممانعت تنزیہی ہے. جمہور علماء ممانعت تحریمی مانتے ہیں. پھر اس کے بعد مالکیہ فرماتے ہیں بغیر خوشبو کا سرما لگا سکتی ہے، یہی حنفیہ کا مسلک ہے. امام شافعی و احمد فرماتے ہیں بغیر خوشبو کا سرما رات میں لگائے دن میں نہیں. علامہ ابن عابدین شامی نے اسی کو اختیار کیا اس لیے کہ موطا امام مالک میں ہے اجعلیہ باللیل وامسحیہ بالنہار. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہ ترجمہ باب در باب کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ حدیث نمبر دو کا اس سے تعلق نہیں بلکہ اصل باب سے باب احداث سے اس کا تعلق ہے. چلیے بہترین چٹائی میں ہوتی، بہترین گھر میں ہوتی، احلاس جمع اس کا مفرد ہیل اس کے معنی آگے قالین مکمل. چلیے چٹائی پیدا کرنا قبل تمہارا قلب رمت عبارت بلا حتا تم بلا حتا تم دی اربا بشری واکر وسنی تو زینب بنت ابی سلمہ دا تو حدیثانوں میں ابھی بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحج فوق ثلاثة ایام الا على زوج اربع بشری واشرا وبه قال قد رمت قدر قال قد رمت بشر قال قد رمت سلمة نعم رمضان محمد بن سيرين قال قال قال ثم عبية نهينا ان نحج اكثر من ثلاثة صلاة الا بزوج وبه الثاني الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القتل للمعادة عند الطهر. ایک لکڑی ہے جس سے دلہن کے کپڑوں کو دھونے دیتے ہیں، جو نفخ معدہ میں دوائیں استعمال ہوتی ہے، سانس کی بیماری میں شہد کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اس کو کٹھ کہتے ہیں ہندی میں. امام بخاری فرماتے ہیں حائض حیض سے پاک ہو تو باوجود جو حادثہ ہوگی اس کو اس کا استعمال جائز ہے، اور یہ کفت نبی نسبی سے مستثنا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد بن زيد عن جبر بن حفصه عن ام عتيه رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى عن الحي تعالى مجيد فوق ثلاث الا على زوجنا 24 واشرا ولا نستحل ولا نطيب ولا نلبس ثوب مكتوبا الا ثوب حق الله ثوب عقل وقد رخص لنا عند الطهور اذا اغتسلت هدانا من محيدا في نبذة من كت زفار وكنا ننهى عن اتباع الجنازه قال ابو عبد الله ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جس کو نب کرتے ہیں چلیے تحقیق پہلے کتاب حیض میں اور بعض دیگر امتحان میں آ چکی ہے. چلیے آدھا کے لیے سیاب العصب جائز سیاب عصب کی تفسیر میں دو قول ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ گھاس ہوتی ہے جس کے کپڑے کو رنگا جاتا ہے, لیکن مشہور یہ ہے کہ سوت کو جمع کر کے جگہ جگہ گرا لگا دیتے ہیں اور پھر اس مجموعے کو رنگ میں ڈال دیتے ہیں. جو حصہ بندش کے تحت ہوتا ہے وہاں رنگ نہیں پہنچتا, اور جو کھلا ہوتا ہے وہ رنگی جاتا ہے. اس سے جو کپڑا بنا جاتا ہے اس کو عصب کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کو معصوب یعنی باندھ کر رنگین کیا گیا تھا. سیاب عصب کے بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی و احمد کی روایت فرماتے ہیں کہ جائز ہے, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ناجائز. یہی شافعیہ کا اصح قول اور احمد کی ایک روایت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رقیق ہو تو ناجائز, غلیظ ہو تو جائز. امام بخاری رضوان اللہ علیہ قول اول کے قائل ہیں. اس کی ایک حدیث میں اس کی صراحت اجازت وارد ہے. اتنی ہوا آ رہی تیری کتاب ان کی جا رہی دیکھ لو, اس کے باوجود بھی تم بس پنکھے استعمال کرتے نہ جائے. جاؤ پنکھا بند چلو اس سے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے پاگل, ویسے بھی احتیاط چاہیے بھائی. اوقات کے اموال خطرناک ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو پاگل ہوتے ہیں. لا يحل لامرأة تؤمن بالأول يوم الآخر تحج فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تستحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عقل. وبه قال قال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثنا حفصة قال حدثتي معاوية قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهورها إذا طهرت نبذة من قس أو أصبار. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض والذي يتوفى منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إلى آخر الآية. إمام البخاري رحمه الله عليه اس سے متوفانہ کی عدت کی مدت بیان کی. متوفانہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے. یہی عمرات اربع کا مسلک ہے اور اس کی دلیل آیت التربص و اربع اشکر ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ دوسری آیت میں تربص بالحول بھی وارد ہوا. جمہور علماء اس کا جواب دیتے ہیں, وہ آیت مقدم کی تلاوت ہے لیکن مؤخر کی نزول اور منسوخ ہے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو ترتیب ذکری ہے وہی ترتیب نزولی ہے. پہلی آیت سے عدت چار ماہ دس دن معلوم ہوتی ہے اور دوسری آیت سے سات ماہ بیس دن وصیت کے ملتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اعتداد اس منزل میں واجب ہے جہاں خاوند کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے. یہی علم اربع کا مطلب ہے. عطا اور داؤد فرماتے ہیں جہاں چاہے تو گزار, خاوند کے گھر میں تو گزارنا لازم ضروری نہیں. چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا رافع قال حدثنا شبر عن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم اجرهم اصحاب الحديث. اسی سند متن کے ساتھ کتاب تفسیر آ چکی, وہاں اس کے ضروری اجزاء پر تقریر آ چکی. چلیے باب مہر البغی و نکاح الفاسد. امام بخاری اس ترجمہ کے باب سے نکاح فاسد کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. نکاح فاسد یہ ہے کہ آدمی عزت میں نکاح کر لے, یا چار سے زائد سے کر لے, یا جمع بین الاختین کر لے. اگر ایسی صورت پیش آئے تو قاضی تفریق کر لے گا, کر دے گا, اور مہر واجب نہیں ہوگا. اگر کسی نے دیدو گان ایسا کیا تو یہ شخص حرام کا مرتکب ہے, اس لیے کہ یہ بغا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بغی سے منع کیا ہے. اور اگر کسی آدمی نے نادانستگی میں ایسا کر لیا تو آگے اختلاف ہے. بات کہتے ہیں مہر مسلمہ ملے گا, اور بات کہتے ہیں مہر مثل ملے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مہر بغی کا مسئلہ صرف نکاح فاسد کے مسئلے کی وجہ سے ذکر کیا ہے, اور گویا وہ بتاتے ہیں کہ نکاح فاسد میں کوئی چیز نہیں ملے گی, اس لیے کہ نکاح فاسد سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بغا ہے اور بغا ناجائز ہے, اور مہر بغی کی حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے, اس لیے نکاح فاسد کی صورت میں مہر واجب نہ ہوگا. اگر کسی نے اپنے ذوات محارم سے لا علمی میں نکاح کر لیا تو تفریق کر دی جائے گی, ولہا ما اخذت فلیس لہا غیرہ. اور ثم قال بعد یعطیہا صداقہا, بعد میں فرمایا صداق مثل اس کو دے گا. اس میں نکاح بعد محرمہ سے نکاح کبھی لا علمی میں ہو تو کچھ بھی نہیں, اور اگر علم کی صورت میں ہو تو اس پر حد آئے گی. اس کا مسئلہ کتاب الحدود میں انشاءاللہ آ رہا ہے. رہا یہ کہ محارم سے نکاح کی صورت میں کیا دیر واجب ہوگی, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اس مسئلے میں دو قول ہیں. ان کا پہلا قول تھا لہا ما اخذ, اور دوسرا قول تھا یعطیہا صداقہا, یعنی مہر مثل واجب ہوگا. یہی دونوں اقوال علماء کے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدم کے بعد تین چیزیں ذکر فرما رہے ہیں. نمبر ایک, مدخول بہا کے لیے مہر واجب ہے, کیونکہ رجل ملائم جب کہا مالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مال لک ان کنت صادقا فقد دخلت بہا, اس سے معلوم و مدخول بہا مہر مسمہ کی مستحق ہوگی, اس پر سب سے اتفاق ہے. اور اگر مہر مسمہ نہ ہو تو پھر مہر مثل کی مستحق ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ دخول بالمرأت کی حقیقت کیا ہے, اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ, امام احمد اور مالک کی روایت ان کہتے ہیں اس کی حقیقت خلوت ہے. حنفیہ کہتی ہیں خلوت صحیحہ, خلوت صحیحہ وہ خلوت کہلاتی ہے جہاں نہ کوئی مانع شرعی جیسے رمضان کا روزہ ہو, اور نہ کوئی مانع طبعی جیسے شدید بیماری ہو. اور امام الشافعی فی الجدید, امام احمد ابن حنبل فی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ خلوت کا مصداق دخول کا مصداق جماع ہے. اسی کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار فرمایا ہے, اسی لیے کہتے ہیں اور طلقها قبل الدخول والمسی سے. ان کے ہاں دخول کے تحقق کے لیے مس ضروری ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو قبل دخول طلاق ہو جائے تو مہر مسمہ کا نصف اس کو ملے گا, یہ قرآن میں منصوص ہے. چلیے, وہ کپڑا ہے جو خاوند کی طرف سے متعلقہ کو ملتا ہے, اس سے وہ تمتع اور انتفاع حاصل کرتی ہے, اس لیے اس کو متاع کہا جاتا ہے. باب متاع میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا حکم کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول میں تو فرماتے ہیں ہر متعلقہ کے, امام مالک فرماتے ہیں کسی متعلقہ کو متاع نہیں دیا جائے گا, امام شافعی قول میں فرماتے ہر ایک کو دیا جائے گا, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دوسرے قول میں فرماتے ہیں اگر عورت کے لیے مہر مسمہ نہیں ہے اور قبل دخول طلاق واقع ہو جائے تو وہ متاع کی مستحق ہوگی اور اس کے لیے متاع واجب ہوگا. چلیے, لقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولا تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المحسن قدره وعلى المقتر قدره. لا شاید نے بتا دیا متاع میں کوئی چیز واجب نہیں ہے, کوئی خاص چیز, بلکہ انسان اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ادا کرے. الى قوله ان الله بما تعملون بصير, وقوله ولي المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتصل, ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة في الملاعنة متاع حتى تلقى زوجها. آیا ملاعنة متاع کی مستحق ہوگی یا نہیں ہوگی, اس مسئلے میں اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں اگر اس کے لیے مہر مسمہ نہ ہو طلاق قبل دخول ہو جائے یعنی لعان تو متاع کی مستحق ہوگی, یہی شافعیہ کے قول ہے. امام مالک امام احمد کہتے ہیں تو متاع کی مستحق نہیں ہے, یہی امام بخاری کی رائے ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ولم یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الملاعنۃ متعۃ حتیٰ اسی طرح واقع ہے, حاجی انصار متعلق و اذن چلی کبھی بھی کام کرنا کو دیتا تو صحیح بھی کام کرنا تو جان ہمیں نہیں صحیح بھی جو نہیں نہیں جو رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو پڑھا نہیں ہے سب کو مال کا جس کو جان نہ پڑے لگا لگا لا قدیر اللہ تعالی ہم قال یا رسول اللہ مال قال نہ مال لگا ان کو تک صدر تعالی ہم کو بھی مقبول کر پڑ جا ان کو تک صدر تعالی خدا کا آباد و آباد لگا منها تو بھی تعالی لا میرے کو میرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تابع نہ پڑھا دوں. نکاح میں نفقہ واجب ہوتا ہے, اس لیے جب نکاح کو ذکر کیا تو ازال نکاح کا طریقہ ذکر کیا, اس کے متعلق سے فراغت ہو گئی تو نفقات کا بیان لائے, جس کا مطلب نفاقہ تن ہے. نفاقہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو حاجات میں آگے چلایا جاتا ہے. اس قدر سے یہ کہ رویال پر خرچ کرنا فضیلت کا عمل ہے. جی تنبیہ اس لیے کہ انسان کو خرچ کرتے ہوئے گرانی ہوتی ہے, اہل و عیال کو دیتے ہوئے بھی تنگی ہوتی ہے. عمل ہے تو اس کا حکم بتاتی ہوں کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا واجب ہے. اس بات پر اجماع ہے کہ آدمی کے لیے اس کی بیوی اور اس کی چھوٹی اولاد پر خرچ واجب, اسی طرح وہ بڑی اولاد جو کس پر قادر نہیں ہے اگر باپ خرچہ دے سکتا ہے تو اس کو بھی دینا واجب ہوگا. اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس خرچ دینے میں